Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, Allah'ın kanunu şudur. İnsana nimetler verecek. O insanı da verdiği nimetlerin değerlendirilişine göre ödüllendirecek veya cezalandıracak. Bu bakkaldan aldığımız bir ekmek, manavdan aldığımız bir kilo domates nimet olarak ele alındığında böyledir. Allah o domatesi, o ekmeği nasıl değerlendirdiğimize bakacak. Gerisini verecek, o nimetlerinde hesabını soracak veya o nimetten dolayı ceza verecek. Nice insanlar kıyamet günü nimetlerden dolayı ateşi tatacaklar. Belki de dünyada nimetler içinde yüzenler, ahirete gidildiğinde nimetlerden ya da nimetlerin bir kısmından mahrum yaşayanlardan çok daha kötü durumda olacak. Değerli kardeşlerim, Allah Celle Celaluhu her asır için farklı nimetler yaratıyor. Evet, ta Adem Aleyhisselam babamızdan beri buğday bir nimet olarak var ama bu asırda insan buğdaydan akla hayale gelmez nimetler, yiyecek çeşitleri çıkardı. Hepsi Allah'ın nimetleri. Allah'ın nimetlerini saymaya kalksak, o nimetleri sayamayız bile. Öyle diyor Kur'an-ı Kerim. Değerli kardeşlerim, sosyal medya dediğimiz şey, her ne kadar filan teknolojinin ürünü olarak insan eliyle ortaya çıkmış ise de, neticede Allah'ın izni ile hayatımıza girmiştir. Biz sosyal medyayı kötü bir bela deyip başımızdan atacak bir politika izleyemeyiz. Sosyal medyayı bir nimet, Allah-u Teala'nın bu asrın insanına nimet vermesinin çeşitlerinden biri gibi görebiliriz, görmemiz de gerekiyor. Eğer sosyal medyayı Allah'ın nimetlerinden bir nimet olarak görmeyi becerebilirsek, hani ekmeğin israfına karşı hassasiyeti olan bir Müslüman toplumuz ya, nimet olduğu için ekmek, suyun israfına karşı hassasiyeti olan bir toplumuz ya, su nimet olduğu için, sağlığımızı heba etmemek, bozmamak için titiz davranıyoruz ya, sağlığı bir nimet olarak gördüğümüz için, sosyal medya da Allah'ın nimetidir. Sosyal medya bizim cehennemimiz olmamalıdır. Tam aksine cennetimiz olmalıdır. Çünkü sosyal medya nimettir. Beladır diyemeyiz. Uçak da beladır dememiz gerekir o zaman. Bilgisayar da beladır dememiz lazım o zaman. Otomobil de beladır dememiz lazım. Bunları demedik. Hayatımıza oturdu bunlar. Otomobili nimet olarak kullanıyoruz. Uçağı hacca gitmek için en azından kullanıyoruz. Ama sosyal medyayı eğer uçağı kullandığımız gibi nimet olarak kullanamazsak, Allah muhafaza buyursun, böyle bir yanılgı içerisinde olursak, hiç kimse tereddüt etmemelidir ki kıyamet günü aklımızdan, hayalimizden geçmeyecek, belki de 100 sene yaşasak düşünemeyeceğimiz kadar büyük veballerle Allah'ın huzurunda hesaba çekileceğiz. Neden? Çünkü sosyal medya dediğimiz şey bir insanın oturup düşünerek, hatta en kötü insanın tek başına oturup düşünerek üretemeyeceği kadar yoğun ve hızlı fitne, fesat üretmektedir. Tıpkı Allah-u Teala'nın bağlar dolusu yarattığı üzümden insanlığın fıçılar dolusu şarap ürettiği gibi. Allah nimet olarak yarattı. İnsanlık bunu şaraba, alkole dönüştürdü. Helak nedeni yaptı. Aynı şey sosyal medya için de geçerli. Sosyal medya nimettir. Bütün nimetler gibi muhakkak hesabı sorulacaktır. Ve muhakkak Allah bu nimeti nankörce kullandığımız zaman elimizden almasa bile nankörlüğümüzden dolayı, nimete karşı nankörlüğümüzden dolayı bunu başımıza bela edecektir. Tıpkı Allah-u Teala'nın karnımız doysun, bedenlerimiz ayakta dursun diye nimet olarak yarattığı buğdaydan, yiyeceklerden hastanelerde sıra bulamayacak kadar hastalık nedeni bir bela gibi şikayet etmemizden, çok yemek diye bir bela, çok gıda tüketmek diye bir bela ile karşı karşıyayız. Neden? Nimette Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin önümüze koyduğu tüketim kurallarına dikkat etmedik. Zühd üzere yaşamamız gereken dünyada, israfı olmayan sofralarda hayat sürmemiz gerektiği halde bu kurallara uymadığımız için Allah'ın o nimetleri buğday başta olmak üzere başımızın belası oldu. Çok yemekten hasta olduk. Ecdadımızda yiyememekten verem oluyorlardı. Garip bir dünya. Bunun için değerli kardeşlerim, şu sosyal medyayı vurup atamayız. Yok kabul edemeyiz. Çocuklarımızı uzak tuttuk diye baştan savamayız. Yapamayız da zaten bunu. Ama mümin ağırlığıyla, Müslüman ciddiyetiyle kullanabiliriz. Benim sosyal medya denen nimeti Allah'ın şeriatına göre kullanmam durumunda bu benim için nimet olacak diye biliyorsam, şeriatı, yani Allah'ın şeriatını, ne demek şeriatını? Helalleri, haramları, mubahları, günahları, sevapları, iyilikleri, kötülükleri biliyorum ya, bunu Allah-u Teala'nın nimeti olarak kullanmam, bu ölçülerle kullanmam demektir. Ben televizyonda bakamadığım haram şeyleri sosyal medyada nasıl bakarım? Gıybet, ölü kardeşinin etini yemektir diyor Kur'an'da. Ben sosyal medyada gıybet olan, dedikodu olan bir şeyi nasıl tıklayabilirim? Nasıl onu benim telefonuma, cihazıma gelmesi şeklinde müsamahayla bakabilirim? Hiçbir şekilde mümkün değil. Ben çalmayı, hırsızlığı camide yapamıyorsam, evimde yapamıyorsam sosyal medyada da yapamam. Hırsızın kolundan tutup onu övmeyi aleni bir şekilde karakolda yapamıyorsam bunu sosyal medyada da yapamam. Kafiri sosyal medyada da karşımda görmek, kafire karşı hiçbir şekilde esnememek, küfre taviz vermemek benim sosyal medyada da görevim. Ben Kur'an okurken Euzu billahi mineşşeytanirracim deyip şeytandan Allah'a sığınan bir insan olarak şeytanın eli, kolu, gözü, kulağı durumuna geldiyse sosyal medyadaki bazı işler, ben şeytandan Allah'a sığınmış birisi olarak ne hakla, hangi cüretle sosyal medyayı şeytanı razı edecek, şeytana alet olacak bir şekilde kullanabilirim? Böyle bir şey mümkün mü? Hiç mümkün değil. Kıyamet günü zinaya düşmüş Müslümanlar, o zinadan dolayı "Ya Rabbi, bizim şehirde çok zina sebepleri vardı" diyebilecekler mi? Hayır. Sosyal medyada zinaya ve zinanın öncül şartlarına düşenler de bunu söyleyemeyecekler. Biz çocuklarımızı, ailemizi, kendimizi sadece Yahudi, Siyonist Yahudi'ye karşı mı korumak zorundayız? Sadece Doğu Türkistan'daki mümin kardeşlerimizin Çin zulmünden etkilenmelerini mi bir tehlike olarak göreceğiz? Sosyal medya bir zalim Çin, bir Siyonist Yahudi, bir şeytan, bir tağut olamaz mı? Oldu, oluyor, olacak. Aziz kardeşlerim, görünen köy kılavuz istemez derler ya, bu sosyal medyada görünüyor ki belki bir 5 sene sonra, belki 5 seneye de varmaz, bugünkünden daha hızlı, bugünkünden daha fesat sebebi, bugünkünden daha aktif, evler yıkan, camiler yıkan, siyaset dağıtan, ülkeleri perişan eden konuma gelebilir. Biz bugünküyle de, o günküyle de kesinlikle mücadele etmek zorundayız. Kaçarak değil, kaçarak değil. Tuzağına düşmeyeceğimiz gibi kaçmayı da bir maharet kabul etmeyeceğiz. Camilerimizi mukaddes olduğu için, ailemizi mukaddes olduğu için, davamızı mukaddes olduğu için, iffetimizi mukaddes gördüğümüz için sosyal medyanın dünya anlayışı düzeyine düşüremeyiz. Mukaddes biz koruduğumuz zaman değerli olacak. Yoksa adı mukaddes olacak, kendisi perişan olacak. Maazallah. Müslüman namusundan sorumludur. Böyle inanıyordur. Benim namusum önemli değil diyemez kimse. Sosyal medya da o zaman namusa uzanmış bir yabancı else ona dikkat etmek zorundayım. Eğer sosyal medya benim malıma haram sokma yöntemleriyle bana yanaşıyorsa sosyal medyaya mesafe olacağım. Kaçarak değil, temiz tutarak, kendimizi sakındırarak, ölçülerimizden vazgeçmeyerek, ben nasıl topu taşıma aracında iffetli, ahlaklı bir Müslüman oluyorsam, nasıl 10 arkadaşımın önünde bir yemekte veya 20 arkadaşımın ortasında bir muhabbette ahlakımı, iffetimi taviz vermeden saklıyorsam, sosyal medya benim gizli kalabildiğim bir yer değil ki. Üstelik bu sosyal medya bağıra bağıra her şeyi teşhir eden bir musibete dönmüşken, bu sebeple Müslüman olarak biz yemek sofralarımızdan sosyal medyayı uzak tutacağız. Evlerimizin mahrem alanlarından sosyal medyayı kökünden uzak tutacağız. Arkadaş muhabbetlerimizde bir miktar tatlı, hoş sohbet anı oluşuyorsa sosyal medyayı fotoğrafıyla da dahil uzak tutacağız. Biz Allah'ın huzurunda görülmesinden utanacağımız fotoğrafımız ve sesimizi sosyal medyaya yükleyemeyiz. Yükleneni de şeytanın tuzağı olarak görürüz. Allah'tan utanan Müslüman mıyız, değil miyiz? Bunun belgesi sosyal medya olabilir. Meleklerin kıyamet günü sosyal medya içeriklerini getirmelerine gerek yok. Onlar daha güçlü bir zabıtla bizim iyilik ve kötülüklerimizi zapt ediyorlar. Ama bir Müslüman elindeki cep telefonunun meleklerin elinde milyarlarca insanın hesap için beklediği hesap meydanında izlettirildiğini düşünmelidir. Müminsek eğer. ahirete imanımızı nasıl ciddi bir şekilde ispat edebiliriz başka türlü? Biz ahirete iman ediyoruz sözü yeterli mi? Sosyal medya Allah'ın nimetidir ve önümüzde imanımızın, ahlakımızın, iffetimizin, insanlık onurumuzun ne kadar ciddiye alındığının da belgesidir. Herkes sosyal medyayı şu şekilde şurada kullanıyor olabilir. Düğününde, arkadaşının düğününde mahrem kadın fotoğrafları, uygun olmayan bilgiler sosyal medyasını yükleyebilir. Bütün dünya bunu yapabilir. 7 milyar sosyal medya hesabı böyle olabilir. Biz tek başımıza İbrahim olma arzusunda değil miyiz? Müslümanlığımız bize bunu emretmiyor. Böyle bir dinimiz yok mu bizim? Şu sosyal medya imanımızdan ahlakımıza kadar, cömertlikten cimriliğimize kadar, doğruluğumuzdan yalancılığımıza kadar pek çok şeyde ne yazık ki boyaların dökülme sebebi oldu. Ne yazık ki asıl kimliklerimizin ne olduğunu bize gösteren bir faciaya dönüştü. Ya Rabbi, bizi kafirlerden, düşmanlarımızdan muhafaza buyurduğun gibi bizi bu yeni afetten de muhafaza buyur. Onu senin razı olacağın şekilde kullanmayı bize kolay et ya Rabbi. Diyelim, dua edelim. Hoca efendiler, düşmandan, hastalıktan vatanımızı muhafaza buyur, gençlerimizi muhafaza buyur diye camilerde dua ettikleri gibi ya Rabbi sosyal medyadan neslimizi muhafaza buyur, bizi muhafaza buyur da demelidirler. Ve eşinin, erkek olsun kadın olsun, eşinin bu noktada helak olduğunu, büyük bir bataklığa battığını gören insanlar eşinden önce, çocuğundan önce kendisinin bu süreçte nerede olduğunu, hangi noktada gaflete daldığını tespit etmelidirler. Yoksa birisi sosyal medyada şöyle yapmış, o böyle yapmış demekle, yani suçu başkalarına atmakla biz kıyamet günü Allah'ın huzurunda rahat edemeyiz. Burada tekrar özetliyorum değerli kardeşlerim, dünyanın her neresindeysek bu sesime lütfen cevap veriniz. Bu Allah'ın nimetidir. Bütün nimetler gibi beraberinde risk getiriyor. Allah arabayı da bize nimet olarak verdi. Ama arabalar ölüm de getirdi. Kuralına uymadığın için. Bal kadar büyük bir nimet yok. Bal zehirliyor, arı sokuyor. Sorunsuz bir nimet yok. Telefon nimet. Her şey bir nimet aslında. Ama şu nimeti insanlık olarak ne hale getirdiğimizi gözlerimizle görüyoruz. Bütün dünya bir tarafa giderse gitsin, biz ne sosyal medyadan vazgeçeriz ne de sosyal medyanın oyuncağı oluruz. Allah'ın huzuruna çıkmaya hazırlanan insanlarız biz. Ben bir dakika sonra bile öleceksem, 1000 sene yaşayacaksam hiç önemli değil, Allah'ın huzuruna er geç çıkacağım. Telefon dosyalarında, hafızasındaki rezilliklerle niye çıkalım Rabbimizin huzuruna? Bir sosyal medyayı kullanma kılavuzu, bir internet fıkhı, internette Müslüman ağırlığını muhafaza ciddiyeti bende, çevremde, ailemde olmalıdır. Başka türlü Müslümanlığı her gelen teknolojiye, karşımıza çıkan her fitneye feda etmek gibi ağır bir hata işlemiş oluruz. Rabbim bizi, nefsimizi muhafaza buyursun. Bütün afetlerden, tehlikelerden hepinizi derin muhabbetlerimle, hürmet ve saygılarımla selamlıyorum. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.